أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dünyada herkesi, ahirette sadece müminleri rahmetine alan Allah adıyla başlıyoruz biz bu suremize. Yine bu surede Mekke döneminin başlangıcında nazil olan surelerden oluyor. Muhtevasından öyle anlıyoruz. Sure konu bakımından ikiye ayrılmış. Birinci kısım başlangıçtan 10. ayeti kerimeye kadar devam ediyor. İkincisi de 11. ayetten surenin sonuna kadar. Birinci kısımda 3 şey anlatılıyor. Güneş ve ay, gece ve gündüz, yeryüzü ve gökyüzü. Gökyüzünün birbirinden farklı ve birbirine zıt olması gibi iyilik ile kötülük de birbirinden farklıdır. Netice olarak birbirine zıttır. Bunlar şekil olarak aynı olmadıkları gibi netice itibariyle de aynı olamazlar. İkincisi, Allah insana hisler ve zihni yetenekler vererek onu bu dünyada tamamen habersiz bırakmamıştır. Fıtri bir ilham aracılığıyla şuur altında bile olsa iyi ile kötü arasındaki farkı anlayabilecek, doğru ve yanlışı, hayır ve şerri birbirinden ayırt edebilecek bir his, yani vicdan vermiştir insanoğluna. Evet, insanoğlu içindeki bu histen, bu vicdandan